Ново разбиране. Утринно слово от учителя, държано на 25 септември 1932 година в София. Размишление. Всеки човек трябва да се научи да служи на Бога. Ами ако не може, ще прави усилия. Да служи на Бога, това е необходимост за човек. Казваш, че си зает с много работи, не можеш да си губиш времето. Ако вършиш своите работи по механически начин, това не е истинска работа, а още повече не е служене на Бога. Аз имам да решавам важен семеен въпрос, да подобря отношенията си с жена си. Това не ме интересува. Търся път как да служа на Бога, да съгласувам служенето със своето верою. И това не ме интересува. Че се спъваш, че имаш много камъни и кал в твоя път, това са обикновени работи. Важно е новото в живота. Ако е за любов, всички хора говорят за любовта. Ако е въпрос за истина и правда, всички хора говорят за тях. Мнозина са дохождали при мене и са ми казвали: кажи ни нещо съществено. Нищо съществено не мога да ви кажа. Същественото е, когато си в тъмнина, да очакваш изгряването на слънцето и каквото видиш, да знаеш, че е за добро. Същественото е да дойде храната и да я опиташ. Трябва ли да доказвам, че хлябът е нещо съществено? Безполезни са всякакви думи за него. Като възприемеш хляба в себе си, тогава можеш да говориш за него. В света има души, които говорят за Бога по особен начин. Някои от вас служат на Бога като онзи млад човек, който иска да се жени. Той има интерес да търси богата жена, да има къща, пари. Момата пък търси учен човек. Вие не знаете за какво е създаден човекът. Ще ви приведа една мисъл. Когато майката отбива детето си, с това тя не иска да каже, че то не трябва да яде, но по стария начин не може вече да яде. Когато каруцарят сваля някого от каруцата, с това той не иска да му каже, че не трябва да се движи, но да слезе от каруцата. Пътят, по който аз вървя, изключва всички превозни средства. Казваш, че хората трябва да мислят за тебе. Щом мисля за Бога, аз мисля и за другите, и за себе си. Кажеш ли, че трябва да те обичам или ти да ме обичаш? Това е неразбиране. Защо? Защото любовта никога не се изменя. Христос казва: нова заповед ви давам. Това не подразбира стара заповед. Християнският свят разбрал ли е Христовите думи? Нито от тези християни, които са на земята, нито онези в другия свят не са разбрали тези думи. Всеки иска да служи на Бога, въпреки това всеки служи на себе си. Новото, което може да се проповядва, то е да се обичаме, да вярваме в Бога. Това е учението на любовта. Като проповядвам това учение, ще дойде някой да ме пита какво нещо е любовта. Ще дойде друг да ми иска някаква услуга или пари назаем и, ако не го задоволя, ще каже: този човек няма никаква любов. Значи, ако му дам нещо, имам любов. Следователно, и гостелничарят, който ви храни и услужва, и той има любов. И вие ще се нахраните и ще платите. Гостелничарят пита: какво ще извадите от кесията си? И това става по любов. Казвам: има неща, които човек лесно може да изгуби. Има неща, които никой не може да му отнеме. Например, всеки може да ти вземе парите. И на пеперудата, колкото и да е красиво напъстрена, ако отнемеш пръха на крилцата й, нищо няма да остане от нейната красота. Най-малкото докосване до крилцата й е в състояние да отнеме всички й прашец. Хората често говорят за любовта. Това не е нищо друго, освен пипане на крилцата й. Любовта не позволява да я пипат. Защо? Крилцата й се развалят. Останали да опитвате любовта, всичко се свършва с нея. Ако опитвате Божията любов, и с нея всичко се свършва. Друго нещо иска любовта. Една жена се оплаква, че светът ти потъмнял. Защо? Умрял е мъжът ти. Тя го обичала и сега не може да живее без него. Каква любов е тази, която се прекъсва? Смъртта не е пречка за любовта. Тя обичала само мъжа си, затова не може да живее. Майката плаче за детето си, че е умряло. Какво се постига с плача? Нищо не се постига. Детето не е умряло, то отишло на училище да учи. Трябва ли тя с години да плаче за това дете? Всички хора се нуждаят от ново разбиране. Старото разбиране е на егоизма, а новото разбиране – на чистотата. Хората искат да заемат високи места, да станат божества, всички да се въртят около тях. Това е предсета идея. Ако си божество, ти трябва да задоволиш всички. И аз, като направя едно добро, от което всички се ползват, казвате: учителят може да направи всичко. Възможно ли е в една минута да услужа на всички? Някой дойде, иска да ме ангажира за 5 минути. Ако всички ми отнемат по 5 минути, мога ли да ги задоволя? Преди всичко не разполагам с толкова време. Това е външната страна. Има начин за посещение. Всички да се съберат на едно място и като едно цяло да направят своето посещение. Не е ли така в клетките на организма? Те представляват едно цяло и заедно се ползват от общото благо, което природата дава. Сега аз виждам една мъчнотия във вашия живот. В какво се заключава мъчнотията? В бързането. Всеки иска по-скоро да постигне желанията си и ако не успее, страда. Питам: може ли гасеницата да се превърне в един ден на пеперуда? За да стане пеперуда, нужен е период от около 45 дни. Като изяде нужното количество листа, гасеницата сама ще стане пеперуда. Гасеницата живее в материалния свят, а пеперудата – божествения. Много пъти съм ви говорил за Бога и за божествения свят. И вие говорите за Бога. В която църква влезете, все за Бога слушате. Според мене, човек трябва да изслуша всички и след това да служи на Бога. Не става ли и същото в училищата? Първо, Учителите преподават, учениците слушат. После учениците говорят, а учителите слушат. Соломон казва: който мълчи, минава за мъдър. Що ме така? Защо учителят се сърди, когато ученикът мълчи? Защо мълчи ученикът? Защото знае, че ако проговори, учителят няма да бъде доволен от него. Много естествено, като не знае уроците си, по-добре да мълчи. Учителят минава за учен, защото дава знание на учениците си. И вие, за да преподавате, трябва да учите, да придобивате знания. Мнозина мислят, че са дошли до края на своето знание и няма какво повече да учат. Много още има да учите. Вие не сте изучавали великия път, пътят на душата. Много неща е знаел човек, но много от тях е забравил. Важно е какъв е новият път на душата. Този път трябва да намерите и да го изучите. Аз имам душевни преживявания. Имаш, но те не са достатъчни. С едно ядене нищо не се постига. Много пъти трябва да ядеш. И с едно преживяване нищо не се постига. Ще работиш, докато постигнеш нещо и задоволиш стремежите на своята душа. Дете си, недоволен си от детинството. Станеш голям, възрастен, пак си недоволен. Устаряваш, недоволен си. Умираш, недоволен си. И на онзи свят човек е недоволен и желая да дойде отново на земята да се прояви. Значи, човек слиза на земята, качва се горе, пак слиза, пак се качва и тъй нататък. Казват, че човек се преражда много пъти, от които 777 прераждания са епохални. Другите са обикновени. Дали е така, не знае. Аз не съм проверил това. Ако някой от вас е проверил тази истина, нека каже вярно ли е или не. Питам. От ваше гледище какво постига учителят? Ще кажете, че той преподава, учи хората. Така е. Учителят преподава, а учениците слушат. Един ден и учениците ще станат учители. Могат ли всички хора да станат учители? Ако това стане, не ще има ученици. Може ли без ученици? Не може. Обаче човек трябва сам за себе си да бъде ученик и учител. Естественият ред в живота изисква едни да бъдат учители, а други ученици. Според теософите, човек трябва да стане божество. Какъв ще бъде животът, ако всички хора станат божества? Нали трябва да има такива, които да се учат от божествата, да ги слушат и да им се подчиняват? Ако всички са божества, те няма какво да правят на земята. То е все едно да живеят на земята без тяло. Възможно ли е това? Под божество аз разбирам разумен човек, който използва правилно и добрите и лошите условия на живота. Ако става въпрос за божество, както вие го разбирате, и царят минава за божество, но може ли той да използва разумно и добрите и лошите условия? Днес царят разполага с сила и ако някой не изпълни царската заповед, наказва се. Силен е царят, но не е разумен. Защо? Защото не може едновременно да бъде и учител, и ученик. Това, което говоря днес, всичко не е съществено. Аз имам предвид да пресея нещата така, че да отделя триците от брашното. Триците ще останат на ситото, а брашното ще падне долу. Обаче пресяването не е наука, нито философия е тя. Какво се постига с отделянето на триците от брашното? Според някои учени, триците съдържат повече витамини от брашното. Следователно, хората отделят същественото от несъщественото и се хранят с несъщественото. И за люспите на лука се казва, че съдържат витамини. Въпреки това, домакинята хвърля люспите на лука, а употребява вътрешните листа, в които няма толкова много витамини. Каквото правят хората в обикновения си живот, това правят и в духовния живот. Едни от тях говорят за небето, а отричат земния живот. Други говорят за земята, а отричат духовния живот. Това значи да хвърляш едни витамини за сметка на други. Витамини има и в земния, и в духовния живот. И едните, и другите ще използваш разумно. Следователно, ако в даден момент си свързан с духовния свят и се разговаряш с разумните същества от този свят, използвай ги. Използвай ги, за да придобиеш нещо от тях. Но в това време не отричай знанието, което си придобил на земята. Това знание се допълва с придобитото от небето. И на земята да си ще учиш едновременно и от земята, и от небето. Вчера дойде при мен един млад българин с Евангелие в ръка. Той започна да ми говори. От няколко години аз чета само Библията и Евангелието. Нищо друго не ме интересува. Каквото сам разбера, това ми е достатъчно. Не искам да слушам тълкованията на други хора. Имаш ли някакъв занаят? Нямам. Аз влязах в един манастир. Искам да стана калугер. Сам ли ще бъдеш? Не, има още двама. Единият е игумен, около 50 годишен човек, а другият е калугер на 26 години. Аз съм най-млад. Облякоха ли те с калугерско джубе? Не искам да нося джубе. То е доста компрометирано. Какво правиш в манастира? Пращат ме да събирам помощи, но дето отида всички ме ругаят. До сега съм събрал всичко 750 лева. Какво ще правиш с тези пари? Ще ги дам на игумена, той да се разправи с тях. Работата ти не е добра. Така ти ще се научиш да просиш. Всъщност, като човек ти трябва да се научиш да даваш. Мислиш ли, че като просиш пари от хората, изпълняваш волята на Бога? Какво да правя тогава? Ако аз съм на твоето място и съм длъжен да събирам с тефтера пари, така ще постъпвам, че хората да не ме ругаят. Ще оставя тефтера при тях и кой колкото иска да даде. Някой ще запише, че дал известна сума, друг ще даде пари без да запише името си. Тези пари ще раздам на бедни вдовици и сирачета. Така ще изпълня Божия закон. С парите, срещу които има подпис, ще изпълня човешкия закон. Важно е да не насилвам хората. Всеки да дава по свобода. После младият човек ме запита. Какво е твоето мнение за иконите? Изглежда, че нещо го мъчи. Казах му. Има нещо добро и в иконите, но те имат смисъл, ако могат да те повдигнат. Не могат ли да те повдигнат? Те не са на мястото си. Според мене сега е време да мислим за живите икони, за бедните и страдащите, тях да спасяваме. Аз съм намислил да направя една църква с живи икони. Всеки ден ще сменям иконите. Защо ще целуваме едно дърво с образа на някой светия? Ако целуваш, по-добре е целуни една жива икона, един жив човек. Има икони, които могат да се целуват, има икони, които не могат да се целуват. Целуни страдащия, за да го повдигнеш. Целуни болния, за да го излекуваш. Сега аз разглеждам въпроса за същественото и несъщественото в живота. Несъществено е онова, което пречи на човека да разбере живата истина. Има неща, от които сте заинтересовани, но с тях не се постига целта на живота. Например, заинтересован си от любовта на някой човек и отпряваш интереса си към него. Това е разбиране на любовта по буква, а не по дух. Ако постъпваш така, непременно ще сгрешиш. Казваш: целунах този човек. Целунал си го, но от интерес. Той ще търпи ден-два и след това ще те отблъсне. Понеже е богат, много хора го целуват, не само ти. Като разбере заинтересоваността на всички, най-после той ще ги отблъсне и ще се освободи от тях. Любовта не се крепи на интереси. Ето защо, който иска да работи за Бога, трябва да бъде безкористен и чист. Мнозина са идвали при мене да искат пари. Ако не искам да дам, трябва да се крия. Докато съм на първо място, много ще ме безпокоят. И красивата мома, като излезе в града, добре облечена и напета, всички момци тръгват след нея. Как може тя да се освободи от тях? Като тури тъмен вуал на лицето си и се облече с проста сиромашка дреха. Всеки търси хубавата книга. Пази я да не я отцап. Чети тази книга, когато си сам. Щом дойде някой при тебе, затвори книгата и тури вместо нея друга. И при мен идват много, искат да отворя свещената книга и да им чета. Казвам: не съм тук. Как да не си тук, не ли те виждаме? Виждате ме, но аз не съм тук. Как да си обясним това? С тялото си съм на земята, но с духа си съм на слънцето. Щом отида на слънцето, топлината и светлината му се увеличават. Щом се отдалеча от него, топлината и светлината му се намаляват. В първия случай се оплаквате, че е горещо, а във втория, че е студено. Някога влезна във въздуха и веднага се яви вятър. Щом изляза от въздуха, времето утихне. Като дойде бурята, оплаквате се. Като дойде зефирът, доволни сте. Някога съм зефир, някога съм буря. Всичко събарям по пътя си. Често казват за мене: той е много добър човек. Да, направил съм ти къща. Лош човек е този. Къщата ти изгоряла. И в единия, и в другия случай все аз съм причината. Някой умрял, друг се родил, пак аз съм причината. Главата на някого е пукната, на други го е здрава. Все аз съм причината. Преди вие да ме обвинявате, аз сам ще се обвиня. За всяко нещо, което е ставало и става в света, все аз съм причината. Ще кажете, че това е иносказателно. Ако е буквално, как ще го разберете? Дали е буквално или преносно, в него има доста истина. Ако си твърдо вещество, ще ти пукнат главата. Ако си вода, въздух или светлина, нищо не могат да ти направят. Когато пукнат главата на някого, с това искат да кажат, че той е невежа. Следователно, докато си на земята, главата ти не трябва да бъде твърда, но да бъде вода, въздух или светлина. Щом главата ти не е светлина, никой не ти е виновен, че е пукната. Щом не предвиждаш нещата, непременно ще ти се случи нещастие. Научи се да предвиждаш нещата, какво ще ти се случи. Аз всякога мисля. Мислиш, но не разрешаваш въпросите. Гледаш човека, но не го разбираш. Страдаш, но не можеш да си помогнеш. Като дойде болестта, не си спокоен. Вие не сте в състояние да издържите на противоречията в живота. Докато сте в сегашното си тяло, непременно ще има боледуване. За да се справите с болестите, трябва да преустроите телата си. Ново разбиране е нужно на хората. Двама души могат да се обичат само ако се разбират. Ако дойдат при тях още двама души, няма да се разбират. Много просто. Не можеш едновременно да четеш две книги. Първата книга е ангажирала вече вниманието ти. Всички хора са листа от свещената книга на живота. Някои от тях са букви на книгата, други са отделни думи, а трети – цели изречения. Ако всеки иска да бъде отделна книга, ще остане завинаги затворена. Не ще има кой да я чете. Има една единствена книга в света, от която всички хора четат. Това е книгата на великия живот. Женините четат заедно тази книга. Някога мъжът отвори една страница, интересна за него, и чете. Друг път жената отвори една страница, интересна за нея. После разказват кой какво разбрал. В Библията има интересни и неинтересни страници. Например, страниците на родословието не са толкова интересни, защото не можете да ги разберете. Тайна молитва. Утринно слово от учителя, държано на 25 септември 1932 г. в София.